पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन ने कोई बात पूछी है, भारत में यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता, ऐसा मनुष्य में आया है और जगह भी है। हम शास्त्रों को देखते हैं तो शास्त्रों के देखने से ऐसी बात मालूम होती है, जितना हमने पढ़ा वही कह सकते हैं और की हम कह नहीं सकते। हमने बहुत कम पढ़ा है, पुस्तक हमारी बहुत है, पर उनमें माताओं की महिमा ज्यादा आई है। और जहाँ पूजने बात बताई है वहाँ शास्त्र कहीं तो पिता से दसगुणा अधिक माँ का आदर करो, कहीं सौ गुणा लिखा है। दो बातें मैं पढ़ने में आई है, पिताजी से सौ गुणा अधिक पूजनीय माँ होती है, माँ को दस गुणा तो पूजनीय बताई है। हमारा दुख इस बात का होता है आज माँ बढ़ने में समाधि समर्थ शर्म करती है, माँ बढ़ना इस कारण होती है, सिवाय माँ के और स्त्री का आदर नहीं है। माँ होने से ही आदर है, स्त्री जाति मात्र का आदर माँ होने से, नहीं तो क्या काम है बताओ। अगर माँ नहीं बनाए तो क्या काम है, कमाने वाले तो भाई ही लोग हैं। अभिषेक आज कमाते तो कमाना कोई बढ़िया नहीं है, इनका इनका बढ़िया चीज तो माँ बनने में ही है, विशेष आदर है। शास्त्रों में आता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यमती सतेन अपार सव्यत् सुख सागरे सन लीने ब्रह्मण लीनम परे ब्रह्मण यश चेता। जिसका चित्त पर ब्रह्म परमात्मा में लग जाए उनके माँ का कल्याण हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है, माँ का कल्याण हो जाता है और पृथ्वी स्नात हो जाती है, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। सज्जनों शास्त्रों में मनुष्य जन्म की सार्थक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, धन कमाने के लिए मनुष्य की महिमा नहीं है, धन की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य माना है, भाग्य में होता उतना ही मिलेगा। आप झूठ कपट करते बेईमानी करके नाहक पुण्य पाप करते हैं, नाहक बिना मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। धन उतना ही मिला जरा प्राप्त होगा, पाप कर दिशिवासर जाई नहीं कटिपट नहीं पेट खाई। रात दिन पाप करते हैं, कौल किरातों ने मन में कहा है पाप कर दिशिवासर रात दिन पाप करते हैं, कटिपट मन लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं है और पेट भरने के लिए आना नहीं है, क्या पाप करते हैं? पाप के साथ में पैसे का संबंध नहीं है, परंतु आज ये झटने की बात अब करें क्या, ऊंधी मुंधी बातें आजकल जची हुई है, मन में बैठी हुई बात है। पैसे भाग्य से मिलते हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो बताया है, कभी मौका पड़े तो इनकी बात कहेंगे, मौका पर यह कह रहे नहीं कहेंगे भाई, परंतु बाद वास्तव में भाग्य से ही पैसे मिल रहे हैं, झूठ खबर से पैसे नहीं मिलते। परंतु आप लोगों में जैसे एक झूठ खबर से ही होता है, आज के पुरुषों कहा जाए तो उनके मन में जैसी जगह झूठ खबर में पैसा पैदा होता ही नहीं, झूठ खबर से ही होता है। गोस्वामी तुलसीदासी महाराज ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुम्हारे निर्वाह के लिए प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसा चिंता क्यों करे, बिजले श्री रघुवीर भगवान का भजन कर ले सब ठीक हो जाएगा। प्रारब्ध पहले से रचा हुआ है, आपको प्रारब्ध मिलना है ना, वो इस शरीर में जात्याय को तीन बात है, आपका जन्म, आपकी आयु और उम्र सुख दो, ये तीन जन्म पहले से ही रचे गए। जन्म पहले से होता है और उसमें कहाँ सुख पाएगा, दुख पाएगा, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, सुख रहेगा, ये बात, और मृत्यु कब होगी, जात्यायुर होगा, पतंजलि योग दर्शन में ये तीन बात लिखी है। ये पाप से पैसा पैदा हुआ बात लिखी नहीं है, आप लोगों की जैसी ऐसी कानून ऐसे बन गए, जब दी तो पाप नहीं होता है, पाप से नहीं होता है। अब आपको जैसा तो मैं सकता नहीं, पर शास्त्रों की बात मैं कह सकता हूँ, आप लोगों के मन में बैठने के बाद के पैसा पाप से पैदा होते हैं, पैसा इतना पैदा उतना ही होगा। शेर भर का लोटा चाहे कुंजे से भर लो, चाहे मील भर पानी में डबो दो, बाहर निकल पानी उतना ही मिलेगा, क्या अधिक आ जाएगा, समुद्र में डुबोने से ज्यादा आ जाएगा, लोटे उतना ही है उतना ही मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा। कोयला और पत्थर मिट्टी ढोने वालों को पैसे मिलते हैं, वही सोना ढोने वालों को पैसे मिलते हैं। कलकत्ते में पहले थी वो क्या नाम है, टकसाल, तो टकसाल में सोना ढोते थे दिन भर, मोहरे बनते थे दिन भर, चांदी ढोते थे दिन भर, उनको पैसे मिलते थे। मैं कोयले ढोला होते पैसे होते ही, मिट्टी ढोना वाले होते ही पैसे, ये सोना चांदी दिन भर ढोते उनको पैसे होते नहीं। अब सोना ढो ज्यादा मिलेंगे, आप कितने ही पैसे हो रहो, आपको पैसा उतना ही मिला जितना मिलने वाला है। सच्ची बात सिद्धांत की बात ये है, तो पैसे पाप से पैदा होते हैं ऐसी बात है नहीं, परंतु तो आपने ये मान लिया कि झूठ खबर नहीं होता, ये बात है। कुछ आपकी बात ही सच्ची है कि तत्काल जो झूठ खबर करने से पैसे आते हैं ये दिखता है, पर 12 महीनों के बाद में आप विचार करो बरोबर निकलेगा, झूठ खबर करने से और नहीं झूठ खबर से पैसे मिलेंगे, अगर ज्यादा कहीं आ जाएंगे तो चोरी हो जाएगी, वो गर्म ठहरेगा नहीं। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणी, ज्यादा से ज्यादा अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणी तिष्ठति, प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूल निष्ठति, वो साथ में लग जाएगा सब खत्म हो जाएगा। जैसे पानी भरता है तालाब में, नेस्ता नहीं रखा जाए तो वो पानी भरेगा, ऊपर तक भर जाएगा पर फूटेगा तो सब निकल जाएगा, नेस्ते में निकल जाएगी तो ठहरेगा पानी, अगर पूरा भर दिया जाए फूटकर सब निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे बात है, परंतु आपको जची हुई है, तो इस वास्ते भाई लोगों से कहता कि पाप को कारण मत मानो, पाप के कारण से ही पैसे होते ऐसा है नहीं, दिखता ऐसा है, अभी वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि झूठ कपड़े बाजार से दिए तो पैसा बच गया, पूरा टैक्स लग गया तो पूरा लग जाएगा। वो ज्यादा टैक्स भी क्यों लगता है, ज्यादा टैक्स लगता है ज्यादा कमाने से, आपके जितने निर्वाह हुए जितना कमाओ और भजन करो, ये शिक्षा दे रहा है राज, ऐसे तो मानते नहीं आप, टैक्स बढ़ा कर क्या इतना पैसे ज्यादा लगे लगेगा, ज्यादा लगे तो आधा आधा सब राज्य में, तो ये आपको भजन करने के लिए शिक्षा दी है, वास्तव में पैसा जितना मिलना उतना ही मिलेगा, ऐसे आप पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह से भाई लोगों से कहना है, आप लोग पाप मत करो। और माता पिता में माँ का नाम माँ का ज्यादा आदर किया है, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण आदि नाम लो तो पहला माँ का नाम आता है, क्या पिता का नाम आता है बताओ देखो। सीताराम कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, उस नाम को पहले माँ का नाम आता है, पीछे पिता का नाम आता है। तो माँ का आदर ज्यादा किया गया है, कमी नहीं है आदर शास्त्रों में। और आजकल क्या है, आजकल बाहर फिरे और जगह जगह तिरस्कार करे उनको आदर मानते हैं। ऊंधी बात जैसी है ऊंधी, बहनों माताओं का घर में रहने से इनका आदर सब ज्यादा है, पर आज नौकरी करे जगह जगह फिरती है, टकरा खावे जगह जगह, पर पुरुष तिरस्कार करे अपमान करे, वो शहर है उसको बड़ा बनना है। ये आजकल के जमाने की बात है। इन बहनों माताओं का तो घर में रहना, शासन करना, सफर माता पिता और उधर अपने सास ससुर पति देवर जेठ सब आश्रित होते हैं घर में माँ के, घर में स्त्री के, घर में जो रहती है उनके आश्रित जाए। मेरे को सज्जन मिले, कहा उन्होंने, मैं चाहते ही कपड़ा दाग दिया कर दिया, अम्मा अपनी सास दी, अपनी माँ बड़ा सोच दी, स्त्री सो साफ कर दी है। भाइयों ने कहा है कि मेरी भतीजी है, मेरा सब काम करते थे, वो काका भतीजी थे, भतीजी मारी प्यारी प्यारी पुत्री की तरह सब सेवा करती मेरी थी। वो रोने लग गए, पति शांत हो गई, भतीजी जिसके लिए मेरा सब काम करती थी, मैं तो अगर पकड़ी निकाल देता ये निकालता कुर्ता में निकाल दे बैठ गया आराम करता, सब मेरी भतीजी काम करती, और इतनी प्यारी थी, रो रहे थे। मेरी पुत्री मर गई, वो रोई पंजाबी सज्जा आए थे, वो रो रहे थे, बात करते करते रो पड़े एकदम ही, ऐसी मेरी पुत्री थी, मेरा प्यार करती थी, मेरा सब काम करती थी पुत्री मेरी। तो नारी जाति में सेवा करने की एक विशेष शक्ति है, पुरुषों में वो शक्ति नहीं है। जिसके स्त्री मर जाए तो लड़के को उसी नानी के पास भेजते हैं अथवा अपनी बहन के बुआ के पास भेजते हैं, और पति मर जाता है लड़की भेजती नहीं किसी को, वो विधवा होकर दुख पा करके मजूरी करके घरों में काम करके उनसे अपने बच्चों का पालन करती है, पढ़ा करके होशियार कर देती है। ये आप समाज में देख लो, समाज में देख लो, पति मर जाए तो क्या होता है, एक पत्नी मर जाए तो क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, इसलिए पालन कर लेती है, एक शिकार होशियार कर देती है बच्चों को, जितने माँ पालन कर रही है बाप पालन कर नहीं सकता। आग कह देते हो क्या कहते हो क्या करती है, एक दिन आप बच्चे को हाथ में रखो तो आपको पता लग जाएगा, आपको होश हो जाएगा। आठ पर आप रखो, वो तो हम बच्चे छोटे छोटे थे, उन्हें मक्खियां उड़ा नहीं सकते, मक्खी ऐसी हालत माँ ने पालन किया है। ये आप ऐसी बहना बैठी है, भाई बैठे है, किसने पालन किया बताओ, बिना माँ के वही हो जाए पैदा हो जाए पालन कर रहे, हो सकता है, असंभव बात है। माँ ने सब काम किया है, माँ की सब महिमा है, माँ की महिमा है। वे माँ आज माँ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, गर्म बात कर देती राम राम राम राम राम राम, अरे रोगी हो जाती, शरीर में रोगी होती, मरेगी बहुत जल्दी, इतनी मरने की क्या जल्दी लगी आपके, मरे बिना क्या आज खराब खराब हो जाएगा, इतनी जन्मे जल्दी क्यों करती हो, जल्दी मरो जल्दी मरो, गर्म बात करते ही मर जाती है, कहीं तो मर जाती है, कई बच्चे मरती रोगी हो जाती है, पीछे मरती है, तो मरने की क्या शौक लगी आपको, कृपा करो कृपा नाथ हम लोगों को पैदा करो, हम लोगों को दूध पिलाओ, हम लोगों का पालन करो, आप लोग माँ हो, आप मामूली चीज नहीं हो, हम लोगों को पालन करें, बहना बेटी निको अरे भाइयों को सबको पालन माँ ने किया, माँ के समान कोई नहीं है उपकार आपका करने वाला। संसार मात्र में जितने संबंध है, जब संबंधों में माँ का संबंध सबसे तेज है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पूजनीय कहेगी। आज लगे नौकरी गए वो ठीक है, आज तो ऊंधी बात होगी ना, उल्टी बात कल चलती है, इतनी बात माता कही है। अब इनके विषय में ये आया कि यत्र नारी तो पूजनते रवनते तथा देवता, ऐसी स्त्रियों को छकर तारना के अधिकारी। रामायण में सुपारी आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी, ऐसा बताया है। आप तारना का अर्थ देखो, वो प्रसंग देखो, प्रसंग देखो, तारना का अर्थ क्या है। मारना पीटना है ही नहीं, ढोल है लेकिन ठीक तरह से बजा कर अच्छा बजाना है, क्या उठो पान क्या मारना है। ढोल को मार के एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक दिन लाठी जोर से मारो फट जाएगा। वैसे ठीक सुरीला बनाना, अच्छी आना, अच्छे स्वर पर गाना ठीक तरह से, तो ताड़ना उत्ता गाना है जिनसे सुरीला जो है। ढोल गुमार आदमी मूर्ख है, क्या उसको मारना चाहिए। मूर्ख कोई मारता है तो बुद्धिमान कहलाता है, शिक्षित ले शिक्षा देना उतारना है। ताड़ना ना शिक्षा का है, मारने का है ही नहीं। मनुष्य में कहीं भैया और माता है चाणक्य, मारा चाणक्य नीति आया है, ताड़ने बहु वो लाल ने बहु वो दोषा, ताड़ने बहु वो गुणा, तस्मात पुत्र ताड़ेत न तो लालेत। लाड प्यार करना और उसको शासन करना, दोनों में लाड प्यार से बच्चे बीड़ जाएगा। लाजेत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते एकादश पुत्र मित्र बदाचरित। लालेत पंच वर्षाणी, पांच वर्ष में लाड करो, ताड़ी दस वर्षाणी, दस वर्ष लेने एक दिन खत्म हो जाए, एक दिन में खत्म हो जाएगा। मारने लगो तो पांच वर्षों का बालक मारे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। सभा राम नाम सत्य क्या जीवेगा, जी सकता है। लाल एक पंच वर्षाणी या दस वर्षाणी तारी एक उतारना तो मारना चाहिए, शिक्षा दो, लाड प्यार मत करो उतना, जैसे बालकपन में करते हो घर लाड बिगड़ जाएगा। सोरा नीति में लिखा है और जगह कई जगह आया है, पुत्र है और लाड घबराने से पुत्र बिगड़ जाता है, जो ज्यादा लाड प्यार में लेता है पुत्र बिगड़ जाता है, अच्छा काम नहीं करता वो। हाथ छोरियों में लाड करती है और बाहर भेजती है, जिसने स्त्रियों गर्भवती उजेरी छोरिया, ये सब दोष माँ का है, ये छोरियों का दोष नहीं है, वो दोष आपका है। ये ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी ये खराब होता है ना, तो इनमें दोष पुत्र का नहीं देते, माँ के दोष है, बाप का दोष है, माइतों का दोष है, इनका दोष है ही नहीं। सकल ताड़ना के अधिकारी का तात्पर्य है, ये तो शिक्षा का अधिकारी है, इनको शिक्षा नहीं मिली तो दोष इनका है ही नहीं। इन मारवाड़ियों के घर में जब छोरी आती है ब्याह करके, उस छोरी को वो रसोई बनाना नहीं जानती, कड़ा काम करना नहीं जानती, तो क्या कहती हो, इन्हें मारहाण सिखाई वो नहीं, मारहाण माँ को ताड़ना देख रहे, छोरी को नहीं तो खराब, छोरी खराब नहीं कहते, मारण सर सही घुस जाएगी मारण, माँ ने क्यों दोष देते है, ये सदर ताड़ना का अधिकारी, ये तो शिक्षा अधिकारी है, इनका दोष है ही नहीं। वक्तुरे वे तद जाति में श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता तो वक्ता ही जाता है वहाँ। वक्तुरे वे तद जाड्यम श्रोता यत्र बुद्धते, श्रोता को ज्ञान नहीं होता तो श्रोता का दोष नहीं है, कि श्रोता दोनों कान सामने कर बैठ गया और क्या क्या करे, और क्या करे वो सुनने के लिए, और समझा हम नहीं सकते। अरे कहते हैं बड़े मूर्ख तो समझते नहीं, अरे हम तो मूर्ख है ही, सामने बैठ गए थाने तो मूर्ख तो विषिद्ध हो गया, तब मानो को मूर्ख कहते हो क्या फायदा, ये मूर्ख कैसे हुए, आप तो पूरा काम कर दिया। तो वक्तु रेवे तत्म श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वक्ता का दोष है। ऐसे ताड़ना के अधिकारी कह रखा, ये तो शिक्षा का अधिकारी है, इनको शिक्षा नहीं होती तो इनका दोष है ही नहीं। ये बार बार मैं कहती है, सब है जानती है बात में, क्या महाराण सिखाई को नहीं, महाराण महाराण मान मार गाली दो, माँ बेचारी है ही नहीं वहां पर, वहां तो छोरी है, माँ थर घर आई है, थर घर छोरी आई है, क्या माँ आई है, तो माँ को गाली क्यों दो, यह क्या करे, इसका दोष है ही नहीं। सकल ताड़ना अगर ढोल ठीक नहीं बाजे तो बजाने वाला दोष है ढोल का दोष है। आप अभी गा रहे हो उसमें तार से तार से नहीं बजाई साहब, मैं देख रहे वो बोल रहा है दिवसन नहीं मैं वो बजा रहे कह रहा बैठ रही बात कैसे बैठे बोलो तार है ही नहीं दिवसन नहीं बजा रहे मना आश्चर्य मैं बजा दू आश्चर्य मैंने दोष हुआ ढोला दोष ढोला दोष हुआ ढोल का दोष नहीं होता बजाने वाला का दोष होता है जो ढोल में खराबी आती है। आज कोई कारण में पेटी ठीक नहीं बजावे तो पेटी का दोष है क्या ढोल नहीं बजा ढोल का दोष है क्या ढोल ठीक नहीं बजा ढोल का दोष है क्या तबला ठीक नहीं बजावे तबले का दोष है ये दोष है ही नहीं दोष बजाने वाले का है। ऐ शब्द निर्दोष है सब ढोल गंवार शूद्र पशु दारी पशु को ठीक नहीं बैठावे ठीक से बाई काट ठीक है खराब हो जाता है अब जाता है तो बाई काटने वाले का दोष है कदी पशु का दोष नहीं थी पशु दोष है यानी वो शिक्षा देने वाले का दोष है हमारी शिक्षा ठीक नहीं मिलती तो शिक्षा देने वाले का दोष है ये क्या करे बेचारे इनको जैसा शिक्षा दे वैसे ही करेंगे काम तो इसका दोष है ही नहीं। सकल ताड़ना के अधिकारी का तत्पर है कि इनके विद्या नहीं हो कभी रहे तो ताड़ने वालों की शिक्षा देने वालों का दोष है इनका दोष है ही निर्दोष ही है सब। रामायण में साफ लिखा साफ मैं कहता हूं मेरी मन की बात खड़ा नहीं कहता आपने बड़ी कृपा की ताड़ना की समुद्र कहता है अपने कृपा की बड़ी कृपा की आप ताड़ना करी ताड़ना तो शिक्षक है सकल ताड़ना के अधिकारी ये तो शिक्षा अधिकारी है हम इनमें शिक्षा नहीं तो निर्दोष है ही नहीं ऐसा निर्दोष है ये क्या करे बताओ। अब आप लोग नहीं समझो तो आपको हम दोष कैसे आदमी समझते ही नहीं अरे इस कैसे आदमी है समझ रहे तुम्हारा दोष है तुम बताओ समझाओ अब समझ रहे तुम नहीं दोष तुम्हारा है वही कोई आदमी क्या करे उन्होंने तो दोनों कान सामने कर लिया सुनने तैयार है बोलो समझाओ शिक्षा जो आता ही है तो अब आपने बड़ी कृपा करी जो हमारी शिक्षा दी समुद्र ने कहा है समुद्र के वचन है ये सकल ताड़ना के अधिकारी समुद्र के वचन है समुद्र कहता है कि आपने किसी बड़ी कृपा करी सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे समौ नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाये सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाये प्रभु आय सुजय कह जस अहि सोते ही भांति रहे सुख लहि प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी सिख दीनी तारा नहीं बोले सिख दीनी प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी मर जादा पुनि तुमरी कीनी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी तव प्रताप में जाव सुखाई उतरई कटक न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई सुनत विनीत वचनाति कह कृपाल मुसुकाय। तो भगवान शिक्षा दिए शिक्षा का अर्थ है यार नहीं तो ला लिए पंच वर्ष आए दस वर्ष आए ताड़िए दस वर्ष पूछे एक वर्ष मर जाएगा वो तो ताड़ना का अर्थ ही शिक्षा है। लाल ने बहु वो दोषा ताड़ने बहु वो गुणा तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़िए न तो ला लिए तो ताड़ना दल सब किस नाम है ताड़िए तो मन मरना है पीटना है शिक्षा का वचन है या अपन ले लिया ताड़ना का अधिकारी तो अधिकारी कहने का तत्पर हुआ ये शिक्षा अधिकारी है इनमें अगर ऐसे गुण नहीं आए तो इनका दोष है ही नहीं इनकी माँ का दोष है ये कहती है कहती जानती है शब्द कहती है बोलती है कि माँ डांट सिखाई को नहीं तो माँ ने क्यों बात हो मैंने कहा तू सीख गई तू ठीक नहीं हुई सोनी नहीं कहती माँ कहती माँ डांट सिखाई को नहीं बोलो दोष किस हुआ माँ का इनको जो काम करना नहीं आता माँ का दोष सब कहती है सभी जानती है फिर महाराणी सी गई कोई महाराणी हुई माँ को कहेंगे छोरी को नहीं कहेंगे तो यह तो अधिकारी है तेरी शिक्षा के तो शिक्षा देने वाले का दोष है ये शिक्षा इन्हें का दोष नहीं, बिल्कुल निर्दोष है। तो जैसे शिक्षा दे वैसे काम करे, और क्या करे। छोरे जो कपूत हो जाए, आज छोरियां कपूत होती है, ये माँ का मान दोष है। आज छोरियां कपूत होती है, गर्भ गिराती है, ऐसा काम करती है, ये माताएं पहले रखती थी शिक्षा, मेरी बात सुनी हुई है, मेरी देखी हुई है, मेरी देखी हुई बात है कि सिर पर सोरी सोरी सिर पर कपड़ों को रखे वो नहीं था, किलो घाट दो किलो उतारा हो सड़ी को गरीब थी, जब डरती थी, आज जो खुला चींचा पड़े खुला चींचा रह गया था। द्रौपदी जब तक दुशासन नहीं मरेगा तब तक बहन नहीं बांधूंगी, आ याद है कि नहीं, महाभारत में आया है, सांप खुली रही। जब दुशासन ने खून पिया, भीमसेन ने खून पिया दुशासन को मार करके, छाती चीर कर खून पिया, वो लगाएंगे तो बड़े बोले कौन सा हाथ है तेरा, जिस हाथ से तेरे द्रौपदी का तीर खेता कौन आ गया, ये भुजा है मेरी, भुजा से बड़ी बड़ी मेरी ये भुजा है मेरी, पकड़ खर्च खोस ले, फिर मैं कुटे वैसे मारने लगा। अरे इसी को मारता है कि शस्त्र से मारा दूसरे कल्याण हो जाए, इस बार हाथ से ही मरूंगा तेरे को, तेरे हाथ से दूसरे का कल्याण हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए, शस्त्रों से मारा तेरे कल्याण हो जाए, मार लो तेरी हमारा। अरे खून पिया और खून के तो बताता था जाकर बणी बांधी, आज खुला का उड़ा राजी होती है, वो राजी होती है, महान अशुभ रहे मैंने आज कल उड़े अशुभ समझ ले रहे, वहां पढ़ने में संकोच ही था नहीं था, क्या कहो बताओ, ये पूजनीय माता हो, हम लोग भी चाहते हैं भगवती भिक्षा दे, हमारे भिक्षा दो, हम मांगते भिक्षा, हमारा पालन सब साधुओं का ब्रह्मचारियों का पालन इनके द्वारा होता है, ये देती है ना। अरे ये नहीं घर में जितने बैठे है सब आपका अन्न कौन देता है, आप इतने बैठे बैठे अन्न कौन देता है, आपको कौन पालन करता है, आपको ये माता ही करती है। बताओ कोई पुरुष करता हो तो बताओ, एक भी बताओ पुरुष पालन करता है, पालन करती ये है मातृशक्ति है, सबका पालन करती है, स्त्रियों का सामने और बच्चों का, दोनों का, बच्चों का, बच्चियों का, सोचे लड़कियों का पालन किसने किया, शिक्षा नहीं, ये सब कुछ ये देने वाली है। इस वक्त थका ताड़ना के अधिकारी मारना नहीं है, बड़ी कृपा गिल मैंने सिख दी ली, शिक्षा की बात करता है, ये समुद्र के वचन है, पता ही नहीं है। इंदौर की बात है, स्त्रियों की एक पाठशाला ही, उसमें वहां के ले गया और मेरे सामने का पूछो मेरा स्वभाव है तो पूछो, तो पूछा कि ये ताड़ना बोले गए ढोल गवार शूद्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ग्रेजुएट थी पढ़ी लिखी, मैंने पूछा कि चौपाई मगर चौपाई कहाँ की है, अयोध्या कांड की है, किस विषय की स्त्रियों का वर्णन है, ये जबर दिया मेरे को, तो बिल्कुल पूछो तो कम से कम किस ग्रंथ की है कहा की है तो बताओ। वो बोले मैंने शर्म नहीं आई मेरे सामने, अयोध्या कांड के जंग अस्त्रियों का वर्णन वहां की है, बिल्कुल झूठ बोलती। वो मेरे साथ वे बोले आज मेरे को बड़ी शिक्षा मिली, क्या अरे कहीं बोले तो बताओ तो सही कहाँ का है ये, वो बता दी सकते शब्द गंगा नहीं हुई, तुम पहली तह तो बताओ है कहाँ के चौपाई है, किन के वचन है, क्या रामचंद्र जी का वचन है, क्या ऋषि मुनि का वचन है, कौन कहता है, समुद्र कहता है, वचन किसके है, किसके मुख से बात कही गई है। मैं उसको होश नहीं, बेहोश में बात करते हैं, अब चंदाता कृपा करो गंध को देखो मूल कहाँ है, बिना मूल देखे बिना अर्थ ठीक नहीं लगता, पूरा परिचय ठीक संग बैठ कर अर्थ तब अर्थ लगेगा, यहाँ तक कैसे लगेगा। तो इस बार सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब ये तो अधिकारी है तो शिक्षा के, अब इनके गर्भ घर भी हो तो उसी शिक्षा की, आपको ऐसा पूछते थे आज रात में जन तो आज ऐसा इतना बट्टा बट्टा बट्टा लग गया था, विद्या में ही बट्टा लगे उसे लग गया बट्टा करते करते, कैसी पिछले थे विद्या थी महाराज जिनकी, मैं भी पढ़ा माते पढ़ा, मैं भी बच्चा था तो ज्यादा था, चित्र कितनी कहते आपस में छोरा आपस में बात करते, देखो कौन तेज हो जाए, तेज आड़ी घालते थे और ये करते थे विद्यापुर पढ़ाते थे उनको वे वापस एक बटोली इधर बैठी रही उन्हें भाषा पूछे मैं इन भाषा पूछे मैं भाषा पूछे ऐसा करते थे आज बट्टा करते करते पाना काली कर देते सर पटा पट कर देती ये उसे भाई साहब इतना सुनते हैं साहब जिस हिसाब से सुन दी या बट्टा बट्टा लगा बट्टा इतना बट्टा इतना बट्टा बट्टा बट्टा लग गया पूरा का पूरा या आप सीखिए कितनी महाजनों की विद्या कितनी तेज थी हिसाब विद्या आप विचार करो विचार नहीं करते सोचते नहीं आज सुनो हिसाब करो आप ये पट कर देते पट हिसाब पट पट बात ऐसा करते आज का विचार पटा पटा करता रहेगा समझ नहीं सकते ऐसा आपकी विद्या घर की विद्या वह छोड़ दी उसे तिरस्कार कर दिया वो पढ़ाते ही नहीं क्या पढ़ाते बट्टा बट्टा बट्टा कृपा करो कृपानाथ बच्चों को पढ़ाओ बालकों को पढ़ाओ और माताओं को कहता हूँ आप स्त्रियों की रक्षा करो बच्ची वे उनको बच्ची ब्याह से पहले जवान छोरा जन्म से सारी भेज दे अकेले क्यों पश विचार पश व्यविचार दाऊ को नहीं ब्याह बड़ी बात दो अब व्यविचार करना पाप करना पहले करे कैसे तो साथ ही मिलाकर भेजो हाँ पाप करना पहले पश ब्याह करो फूट गया सफाई थोड़ा सा विचार करो ये माताओं के कारण से आज सोरियां बस गर्भवती हो जाती है निगाह रखती महाराज मिर्ची नहीं खिलाती थी मिर्ची कि मिर्ची खिलाई थी जल्दी रजस्वल हो जाएगी ऐ माताओं ऐसी निगाह रखती थी सोरियों को पति को मिर्च मत गाओ ये राई मत गाओ ऐ मना कर रही थी ये बैठी अनुपूस हुआ राई मिर्ची खाने नहीं देते छोरियों को सरसदी गर्दसल हो जाएगी रुद्र हो जाएगी जल्दी सर्दी सारी सात्विक चीज है जो सात्विक भोजन कहा है वो सात्विक भोजन करो ये जो रुद्र हो जाएगा कहने पूछो थे बूढ़ी माताओं ने पूछो लड़ाई छोरिया तो क्या जाने मेरे सुनी हुई बात है अरे मैं लुगाई की बात तो मैं सुनी कहूँ आपको शौक है सुनने सुनाने की शौक है रामचंद्र जी महाराज देव का मैं रामायण सुनता हूँ उनकी तो उन्होंने मैंने साथ भी दिया कि तुम्हारे सुनना भी आता है सुनाना भी आता है और ये बात कही थी वे मेरी गीता सुनते उनकी रामायण मैं सुनता बैठ कर के पास शाम देता पूर्ण सुनता तो सुनने के भी है सुनाने के भी है अपने तो गुण लेना है माता हो बहनों गुण लेना है वो लो ठीक लगेगा इस वास्ते तारणा का अर्थ शिक्षा अर्थ है जाओ कहीं भी आओ जो मनुस्मृति में देखो उसमें चाणक्य नीति में देखो चाणक्य में साफ साफ लिखा है साफ लिखा है लालियत पंच परसाए दस परसाए ताड़ियत तो शिक्षा देव ताड़ना दस परसा माते पीटे स्वरे वो होता है सगर ताड़ना के अधिकारी ये शिक्षा अधिकारी है तो इनका दोष नहीं होता पशु होता है जिसको पैठाने वाला सब करता है उम्र पर ठीक रहता है अरे वो खराब करते उम्र पर खराब होता है पशु खराब होता है वो ठीक शिक्षा नहीं पाता ठीक नहीं चलेगा ठीक नहीं चलने वाला होता है अच्छा जो शिक्षा अधिकारी ढोल गंवार शुद्ध को सुनना नहीं तो ये देखो शिक्षा देना चाहिए तो शिक्षा अर्थ है तारना मारना अर्थ है ही नहीं हो सकता ही नहीं प्रकरण देख लो आप औसत बताओ पर वो कृपा करी जो मैंने सीख दी नहीं हम तो शिक्षा अधिकारी है महाराज समुद्र ने कहा अब विस्तार से क्या कहूं पहले शब्द में समझो हरेक ने कहा की है ग्रह हुआ जिसने मेरे को पूछा अयोध्या कांड किए गए जहां स्त्रियों का वर्ण है वहां का है वे समझे अरे वे सुनने वाला समझ रहा किसके साथ बोल रहे हो ये शर्म नहीं आती उनको कि हम बोल रहे कैसे बोल रही है सुनने वाला पूछने वाला भी तो आदमी होगा कोई ये पढ़ा लिखा होगा तो अभिमान बोले मैं हम पढ़ी लिखे पढ़ी लिखे है माजना है मैं देखा है ख्याल नहीं है शास्त्रों का पुस्तकों कहाँ पर लिखेगा संकार हो कुछ हो तो देखो तो सही आप कहाँ लिखा है कैसे लिखा है किसके वचन है किसके प्रति है क्यों कहा है ये समझ कर समझो तो अर्थ सीम जमा जाएगा आगे सारूपी में तो ऐसे समझो कि उसको प्रकरण देखो यार किसके वचन किसके है गोस्वामी जी महाराज आप खुद कहते हैं, वो कहते हैं गोस्वामी मतलब गोस्वामी जी यही लिखा है। जो गोस्वामी जी पुरुष होकर के हिस्ट्री की नाटी कभी नहीं कर सकते, रामायण मात्र नहीं ग्रंथ मात्र देख लो गोस्वामी जी के इतने ग्रंथ है, जब कभी भी स्त्री की निंदा करी वो कहते हैं पुरुष की निंदा कर सकते हैं, साधु की निंदा कर सकते हैं, परंतु कभी स्त्री की निंदा नहीं करेंगे। पुरानी मर्यादा ऋषि मुद्दा देखो आप, पुरुष को बनाया पुरुष स्त्री की निंदा नहीं करेगा, स्त्री की निंदा करे साधु हमें लिखो है तो साधु की कह सकते हैं साधु वही गलत है, ये गलती गलती है गिरतों का गलती अच्छे ठीक नहीं है, ये नहीं आएगी। सब व्याकरण सुनो तो उम्र पर सुन लो नहीं आएगी बात में, व्यक्ति के लिए कह सकते हैं व्यक्ति के हिसाब से कभी कह सकते हैं, परंतु सामान्य स्त्री की निंदा नहीं होगी। स्त्री हमें शिक्षा दे सकते हैं, उस समय कह सकते हैं कि स्त्री वही दोष आते ये दोष आते ये दोष आते ये गुण गए थे गुण है करो, कभी नगर नहीं सोते। लोग कहते हैं गोस्वामी माता ने स्त्री की निंदा करी, स्त्री की निंदा कर सकते हैं गोस्वामी माता नहीं कर सकते कभी नहीं। हम विनय कहते हैं महात्मा ऋषियों की बात कभी अपनी जाति की निंदा नहीं करेंगे, अपनी महिमा हम नहीं करेंगे, अपनी महिमा आजकल के अपनी महिमा करते हैं, वो आत्मविश्वास भी अच्छे माने जाए, वोट लेने में सबके हम अच्छे है वो खराब है वो खराब है। अनानी हनुमान प्रसाद जी पोदार की निंदा मैंने सुनी वो बड़ा खराब है, हनुमान बात खराब है, उसको बहुत खराब है, आपने विपक्ष की निंदा करे मैंने अपने कानों सुनी है, कुछ मर्यादा नहीं रहे किसी बात कर रहे हो क्या कर रहे हो। मैंने कहा हनुमान प्रसाद जी हनुमान प्रसाद क्या बड़े खराब खराब आदमी है, रामायण बड़ी खराब है मेरे सामने कहा आदमी, रामायण बड़ा खराब है बहुत चीज खराब है, अपनी महिमा करने के लिए उन्हें खराब कर दिया। दुनिया मात्र मानती है रामायण हिसाब से कितनी कितने गोस्वामी जी महाराज जी पूजनीय कितने आदरणीय वाणी है, गोस्वामी जी महाराज जी कितने प्रेम था उन्हें, कितना भगवान है उन्हें कितना श्रद्धा, कैसी पवित्र वाणी उसकी निंदा करे कि रामायण खराब चीज है, रामायण के समाज कोई खराब चीज है ही नहीं, ये शब्द सुने मैंने अपने कानों से रामण के समान कोई खराब है नहीं, खराब है सब चीज, होश ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं किस बात बोल रहे हैं, होश ही नहीं मन में समझते हम समझदार हैं, अकल का टक्का हो जाए उनका ऐसी बातें बना। इस वास्ते गोस्वामी महाराज के द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं आएगा, नारी जाति की निंदा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वे शिक्षक नहीं कहते शिक्षा रिवाज कहते थे सूर्पणखा की तो स्त्री थी, सूर्पणखा भी तो स्त्री थी, जार क्या दोनों एक विकल भाई जुगल कुमारा एक ही नहीं दोनों पर मोहित हो गया, तो अगर बंद मनुष्य है कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको, देख विकल भाई जुगल कुमारा दो कुमारों को देखकर विकल हो गई, तो ऐसी व्यभिचारणी होती है वही निंदा होती है। इसलिए हम निंदा तो क्या करें, सूर्पणखा का भी है सीता जी भी है, रामायण में सूर्पणखा की कथा भी आती है क्या सीता जी की कथा भी आती है क्या बरोबर है सर, सूर्पणखा का समान सीता जी, सीता माता है नाम ले कोई था। मैं तो भाइयों को कहता हूँ आज प्रसंग से कहता हूँ नहीं तो जान कर कहता हूँ दो बात, एक माता कुंती का एक माता सीता का, छोरियां सब छोड़ छोरियों ना सीता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार सीता माता का नाम ले लो, और सात बार कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता सात बार कुंती माता का नाम ले लो, छोरियों बच गए वे पति पता हो जाएगी। अनुसुआ जी कहा है सीता तेरा नाम उच्चारण कर पति पता हो जाती, सीता जी को खुद कहा है खुद ते कहिए संसारी संसार के हित के लिए मैं कथा कहता हूँ तेरा नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी, तो सीता माता कुंती माता का नाम लिया करो सोरिया दो छोटे छोटे छोटे नाम लेना सीता माता कुंती माता का नाम लिया करो, उनका नाम ले वे बड़ा ऊंची सीता जी हो जाएगी, इनका नाम लेने से क्या बात लिखी। इस वास्ते बड़े पूजनीय आदरणीय करो सूर्य कितनी रक्षा करती है, मनाती है, माँ जितनी रक्षा करती है ये पिता रक्षा नहीं कर सकते। अबाढ़ आई है, अबार सूर्य आई है, बड़ी है, सूर्य माँ के साथ आई है, पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई करनी माँ के साथ आई है, माँ ने घर रखे, पिता ने ग्रह दे, ये माँ छोड़ दी खुली, पुरुषों के साथ खुली फिरो, खुली फिरो, इसे बड़ा भारी अंदर तो हो रहा है, बड़ा भारी अंदर तो हो रहा है। आप जो स्त्रियों को बच्ची बड़ी बड़ी हो जाए, अरे अवगुण कहाँ है, अवगुण है 18 वर्ष तक शादी मत करो, शादी नहीं करो तो मैं कानून बना दिया। ये कानून बना राज्य का काम नहीं है, समाज का कानून समाज के आदमी बना सकते हैं, सरकार को कानून बनाना अधिकार नहीं है, सरकार सरकारी कानून बनाओ। मैंने कानून पर पुस्तक लिखी है, लेख लिखा है, आप पढ़ लो लेख, एक सरकार का अधिकार नहीं है, व्यवहार का कानून आप बनाओ, आप लिखो, सरकार का सरकार का कोई कानून नहीं पालन करे तो शासन करो, सरकार पालन नहीं करते है तो कानून बनाना, ब्याह करना नहीं करना, ये बिल्कुल सरकारी बात है ही नहीं है, ये आपके बताता जब सरकार बनाती है ये बात नहीं अनुचित है, ये बात उसे तो आप बढ़ाओ, आपको कानून सीखे, कानून पालन नहीं करे तो सरकार काम करेगा। इस वास्ते बहनों माताओं ठीक तरह से आप काम करो, आपका बहुत बड़ा दर्जा ऊंचा है, ऊंचा माँ बनने से है, लुगाई बनने से नहीं है। रामायण में सीता जी सर्वमान्य है कि नहीं, आपसे पूछता हूँ कि सीता जी का दर्जा रामायण ऊंचा है कि नहीं, उसके लिए राम जी क्या कहते हैं। मैंने बड़ी भारी भूल की, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई, सीता जी निंदा करते, नारी हानि विशेष क्षति नाही, सीता जी के लिए कहते, सीता जी के लिए जगत जननी जानकी जी, गोस्वामी महाराज कहते हैं जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा दान की, ताकि जू कमल मन पर कमल मनाऊ, तासु कृपा निर्मल मति पाऊ। सीता जी की याद करता हूँ, सीता जी चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिसकी कृपा से निर्मल बुद्धि होती है, राम जी की चरित्र वर्णन करता हूँ। उन सीता जी के लिए राम जी कहते हैं कि भाई मूर्छित हो गया, नारी है तू, स्त्री के लिए स्त्री हानि विशेष क्षति नहीं, साफ शब्द लिखा है, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, तो जड़ देव जी आवे मोही, जय अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजसु सहते उ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। देखो कितनी कितनी बात मिलती है, नारी हानि कोई ना नहीं है, अरे नारी हानि नहीं है, हमारे भाई अब कहाँ हुए, पिताजी सही नहीं रहा, मेरे भाई कहाँ से आवेगा, ये तू कर रहे है, सहोदर भाई मिले नहीं बार बार, अरे पिताजी शांत हो गए, अब मेरे भाई कैसे होगा, नारी हानि नारी दूसरी बंद लो, इसमें क्या है, नारी हानि विशेष खरीदा ही, विशेष खरीद माई तो की है, बड़े भाई नहीं मिलेगा, दुर्लभ हो गया, ये बात कहते हैं। रामायण कितनी मर्यादा रही है, जिनमें क्या लिखा है, रामायण जो मामूली चीज नहीं है, गोस्वामी जी क्या विलक्षण थे महाराज, रामायण के गीता के शब्द देखता हूँ मैं, बड़ा विचित्र शब्द है, बहुत विचित्र शब्द, ऐसा प्रसंग लिखा है सुंदर सुंदर, नारी हानि विशेष संविधान, कितनी बात लिखी है, ये मिलेगा नहीं, सहोदर भाता नहीं मिलेगा, वो कितनी विशेष बात करती है, नारी हानि विशेष क्षमता है, विशेष नाशी नहीं है, बंधु को बात दिया अपने भाई को, जो नारी में आसक्त होते है, नारी दासिया होते है, वे नारी की गुल गुलाम करते है, राम जी साफ कह दिया, जाड़ कर विजय होने के बाद में स्त्री आई सीता जी कह दिया, चले जाओ ये लक्ष्मण जी खड़ा है, विभीषण खड़ा है, ये खड़ा है, जैसी मर्जी है जिस पास चले जाओ, मेरे को तेरी कोई गर्ज नहीं है, तेरे पास मैंने युद्ध नहीं किया है, मैंने अपनी माँ शान के लिए युद्ध किया है, ये हमारी स्त्री को ले जाओ, इस वक्त मैंने युद्ध किया है, तेरी मेरी कोई गर्ज नहीं, जा रहा है। लक्ष्मण जी घबरा गए, लक्ष्मण जी को देखो छुपाया आप सुनो पता लगे लक्ष्मण जी घबरा गए। ये लक्ष्मण जी को पता नहीं था लक्ष्मण जी फल लेने के लिए पीछे राम जी ने अग्नि प्रवेश की सीता को बनावटी सीते रखी पर बनावटी सीते को क्या कहते बनावटी सीते को पवित्र करने के लिए कहते तो अग्नि प्रवेश हो जब अग्नि प्रवेश हो गया तो शुद्ध वर्ष से अशुद्ध है अग्नि से प्रवेश निकली वहां से निकली साक्षात सीता से तीसरा से शुद्ध बनाएंगे तो कोई सी लगने नहीं। कहा रघुवीर कह रघुवीर कहा मम मानव सीते सखा पयादे आनव। हाँ बंदर देखने लग गया मैं सदा बड़े पाल के बेला दे सब दूर जाते नहीं ऐसे मत करो पैदल हो देखो कपी जननी की नाई बीएससी कहा रघुनाथ गोसाई ये सब आप माँ की तरह देखेंगे माँ का बड़े क्या हुआ ये सब बंदर माँ की तरह देखेंगे आदर्श है जिसके लिए लड़ाई करी है ईश्वर बदलो एक मत करो सुनी प्रभु वचन भालु कपि हर्षे नबते सुरन सुमन बहु बरसे सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट की न चह अंतर साखी। आ भीतर जागरी भीतर जागरी ते कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। जातु धानी राक्षणिया राक्षणिया राक्षणियों की रमणी लगी कैसे बोलते हैं राम जी प्रभु के वचन शीश धरी सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रगट करो तुम बेगी सुनी लक्ष्मण सीता के बानी विरह विवेक धर्म नीति सानी लोचन सजल जोरी कर दो प्रभु सन कछु कही सकतन ओ देख राम रुख लक्ष्मण धाये पावक प्रगति काठ बहुलाए पावक प्रबल देख वे दे हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही जो मन बच क्रम मम उर माही तजी रघुवीर आन गति नाही तो किसान सबके गति जाना मोकं हो श्रीखंड समाना। प्रवेश किया अब देखो मर्यादा कितनी विलक्षण मर्यादा है सब जगह जहाँ कहीं देखो आओ अग्नि प्रवेश किया अग्नि की परीक्षा दी थी इतने पर भी लोगों ने कलंक लगा दिया इतने पर भी लोगों ने कलंक लगाया तो आपको बात बताऊं राम जी ने दुर्भाषा निंदा सही सीता जी त्याग किया पीछे भी तो किसे त्याग करते अपना हाथ है स्वभाव कभी भगवान कहा है मेरी हाथ है वे भी अगर ब्राह्मण के विरुद्ध हुए तो उसको भूसा काट दूंगे विष्णु भगवान के वचन है अपनी बहू को छोड़ दू तो राजा का जो काम है कि जो प्रजा है राजी में वो काम रखना है प्रजा नाराज है मैं स्त्री का त्याग करता हूँ पतिव्रता स्त्री त्याग कर सकता है वो राजा बन सकता है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोन अवश्य नरक अधिकारी प्रजा दुखी में प्रजा के सुख के लिए बड़े से बड़े त्याग करना पड़े सीता का त्याग किया राजा वही हो सकता है जो स्त्री मार सकते राजा हो सकता है राजा नहीं हो सकता। जब उपदेश देने लगे मैं कुछ जो अनुचित कुछ भाकुआ भाई तो मोई भर जो भाई भी सराई डरना मत मेरे कहता है कि हमारा ठीक नहीं बोलते आप ठीक जो कुछ भर जाऊ तो तुम तो भर जाऊ भाई भी सराई कितने कितनी मर्यादा है राजा होते हुए भी कहते हैं कि मेरे को मना कर देना कुछ अनुच्छेद भगवान भाई तो मैं बिजरे भाई बिजराए भाई राजा है डरा गए मैं कैद कर दू नहीं करूंगा निर्भय बोलूंगा करो कितने विलक्षण राम जी है कितने विलक्षण सीता जी है विलक्षण मर्यादा बहुत विचित्र अलौकिक सब सीता तो नाम नारी प्रतिपत्ति करें सीता तेरा नाम सुनकर प्रतिपत्ति हो जाएगी इस वास्ते मैं क्या करता हूँ सीता माता कुंती माता का नाम लो रोज ना सुबह और शाम जो छोटी छोटी कुमारी छोरियां आए सीता माता का नाम लो सात बार कुंती माता का नाम लो सात बार सुबह सात बार शाम को दोनों बातें हो रहा, ना लड़ो छोरियों को बच्चियों को, जो बच्चिया बच्ची बन जाए सीता माता के समान बने, हमारी बच्चिया हमारी बच्चिया श्रेष्ठ बन जाए उत्तम, सीता माता का नाम ले। सुनो सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ये प्राण प्रिय राम कही कथा संसार हित। संसार के लिए गई है, नहीं गई तुम पतिव्रता को, उत्तम नारी ऐसी है, मध्यम ऐसी है, लेकिन ऐसी है संत भैर है या ऐसे सब सब गई है, ये संसार के लिए बात गई है, तुम्हारे पास नहीं कहते हो, तुम्हारा तो नाम लगे पतिव्रता हो जाएगी। तुम पतिव्रता भी बेटा क्या है, तुम्हारा नाम लगे वो लड़के से पतिव्रता हो जाएगी। इतना माता में माता सीता को याद करते मात्र से, एक वो समझ याद करते खुद ही, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तिनके जुगपद कमल मनाऊ, तासु कृपा निर्मल मति पाऊ, उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि होगी, जैसे राम जी का चरित्र वर्णन करूं मैं। सीता माँ जी कितने आदर्श, कितने आदर्श देखते हैं, कितना आदर्श बात करते हैं, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाऊ, तासु कृपा निर्मल मति पाऊ, वही कृपा से दिल्ली होगी, कितना आदर्श है कहते हैं। तो सीता माता कितना आदर है, कितना ध्यान है, वो निरादर नहीं करते, वे सीता मेरे वास्ते मां राम क्या, राम जी कहते हैं तेरी मर्जी हो जैसे बन जाओगे, लक्ष्मण जी जैसे महाराज उनको बड़ी मशहूर हुई, अरे एक आदमी सुन नहीं सकता, राम जी इतना करो बोलते नहीं बनी जाती, अभी ना प्रिय देने पर भी लोगों ने कहा कि तंत्र ब्राह्मण के रही राम जी ने रख ली, तो छोड़ दिया उसको भी, राजा कौन हो सकता है जो प्रजा के लिए अपने प्यारे से प्यारे अंग को काट करके फेंक दे, वो राजा होता है प्रजा के लिए। सीता जी त्यागने पर राम जी पलंग पर नहीं सोए, पलंग पर नहीं सोए, नीचे सोते तो नीचे पलंग पर नहीं सोए, सीता का तो त्याग कर दिया मैंने, मैं त्याग करने पर आराम से नहीं रहूंगा, गद्दे नहीं बिछाए, मामूली बिछाना बिछा कर जमीन पर सोए, दुख पाया कर्म प्रजा के हाथ काट दो अपना, प्रजा है प्रजा के लिए, पुत्र से स्त्री से भी ज्यादा प्रिय प्रजा है हमारी, प्रजा किसी के भी दोष हो तो वो हमें सही है नहीं है, कितनी विशेष मर्यादा है, क्या उनका भाव है। नमस्ते भाई, ये जो शूद्र पशु नारी है ये बात है, और बोलो कोई शंका बोलो। एक दूसरी बात और पूछिए, छोटी बात है कि हम बड़े बूढ़ों की सासू की बड़े बूढ़ों की सबकी मन से सेवा करते हैं, फिर भी वे उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल निकाल करके बार बार हमको खोटी करी सुनाते रहते हैं, तो न चाहते हुए फिर हमको गुस्सा आ जाता है, क्या करना चाहिए, गुस्सा गड़बड़ी है, तो वो हमको बिना मतलब क्यों डांटते हैं, हम तो सेवा करते हैं उनकी, सेवा करते हो नहीं, बिना कारण जूती मारे सभा में अगर पुत्र राजी हो गए वो पुत्र सूत, पुत्र की सेवा में वो पुत्र कहलाता है, वो राजी होता है, सुरेश सभा के बीच में जूती मारे यार माँ राजी हुए तो ठीक है, माँ बाप सेवा कर देगा, नहीं माँ क्या क्या सेवा करी, थोड़ा सा अपमान करते शायद नहीं जाता, लड़का कहता है पिताजी एकांत में बताया करो, लोगों से सवाल मत करो, क्या बात कहता है, वो बेटा है सीताराम जी देखा महाराज, हमारे स्वरूप सीताराम जी थे ना, सीताराम जी हमारे गुरु भाई थे, उनके शिष्य थे, मेरा भतीजे होता है, तो मैं बैठा भीषण आया तो अमृत राम जी रे खटपट, तो दान राम जी मारा था गुरु जी तो बैठा है, हमारी लाठी थी कुछ नहीं बोला है, गुरु जी ने लाठी मारी, गुरु जी लाठी नहीं मारी जोर से, कुछ नहीं बोले, मारे देखी हुई बात मेरे सामने, वे आपस में गुरु भाई को लड़ पड़े, अमृत राम जी दानराम जी गुरु भाई थे, हम भी गुरु भाई थे, दान राम जी चेला थे, भी भिक्षा लेकर आए थे कि कहा बैठे थे, लीला थी मेरी भाई जोर से, कुछ नहीं आग ना कुछ नहीं कहा, हम लोगों सामने बात है बिल्कुल, लड़के मारे लाठी किसने मारी, गुरु जी ने, गुरु जी ने दानराम जी ने, लाठी बैठे बैठे थे साहब, बैठे बैठे कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं क्रिया की, ना उठ गए ना भागे ना कुछ नहीं, बैठे ही बैठे है ये बैठे रहे। पिता इतना अपमान करे मनुष्यों के भीतर और सहले तब पुत्र पुत्र है, नहीं तो पिताजी एकांत में क्या करो। असली बेटा नहीं है भाई, असली बेटा नहीं है। अरे उसकी उन्नति नहीं होती, वैसी उन्नति नहीं हो गई। पिता के भजन है, पिताजी काशी जी हो तो पिताजी है, माँ है, चाहे तार तार ना करे, मन करो माँ तार ना करे तो वो सहस चीज है। ठीक है, माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे पूज्य पिता है। एक पद्मपुरम में कथा आती है, ब्राह्मण हुआ कोड़ी, ताड़ना करते बेटे की जोर से, परमात्मा से प्रार्थना करी, हे नाथ कृपा करो जन्म जन्म मेरे यही पिता मिले, यही पिता मिले। मनुष्य प्रार्थना करे क्या अमर था, अमर मैं अमर ऊर्जा अमर था, या कोट बना दिया अब सही ने, फिर अमर लाया वो बड़ी बड़ी कृपा करी, इस गया बड़ी कर प्रार्थना करी, अमृत लाया, फिर एहतार ना करे गाले दे। बॉडी शरीर वालों ने अमृत की चाहना की क्या? हाँ, दोबारा अमृत लाया लड़का, अरे फिर आई मांगी कि हमारे पिताजी यही हुए, जन्म मन में ये पिताजी हुए। पद्मपुर में बता दी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पद्म पुराण देखो तो सही, पद्म पुराण एक कथा मैंने पद्म पुराण देखा तो मेरा पता पड़ा कि पैदान थी ये मारी मत बैर से सरा घटी मत बैर बैर ये ओखली मत बैर से ये बहल ये देह के ऊपर नहीं बैठ रहा ये मैं घटी मत नहीं बैठ रहा हूँ। ऐसे बातों पद्म पुराण में लिखी है, गाँव में लुगाया समझती है, जानती नहीं कथा तो कुछ नहीं आपको नहीं, हमारा तो कही हुई है। आजकल भी बताओ नहीं रही, माताओं से इलाज करती बच्चों का, डॉक्टर नहीं कर सकता वो इलाज। मैंने समझी दादी या दादी माँ मैंने नहीं लिखा, आगरा कागरा लिख लिया तो बाद में रुट रहे प्यार कर दे खा लो, मैं तो साधु साधु बहुत पाया ना सर माँ जी माता बन दे मार दे दो ना और घस दे दे और इधर वो देते अभी ये देते बंसिन जी दादी है बंसिन जी दादी बा मार दे क्यों रहा मैंने मार क्यों दिख रही प्यार करती है अपने टावर में इलाज मेरे जानते से डॉक्टर नहीं जानते और घास दे दे ये नहीं करते और यू करते अभी आज की बूढ़ी होगी मैंने बहुत कम रहे माताओं में काम कम रह गया सब जानती थी वे यहाँ व्याग अस्पताल में बालक नहीं जन्मता था बालक अपने घर में जन्मता बूढ़ी माताओं को बुला लेते माता सब इलाज करती माँ एक जाट थे महाराज चाखू में वो गर्भ में बालक उलझ जाए तो वो आता जैसा नहीं आते जैसे को नहीं आते थे थी आंख बांध लेते वहां अपने आंख बांध कर काम करते थे देखते नहीं बालक कहीं खराब हो जाए भीतर में तो कैसे निकालना उसको ठीक निकालना उसको आता था गाय का भैंस का भी देखते स्त्रियों का काम पड़ा जिस आंख बांध कर समझ जाते नेत्र देखते नहीं कितनी मर्यादा देखते मेरे सामने भी बात है ऐसे इलाज करते मैं नहीं देखा है पर वो याद नहीं मैं पूरा कवर पड़ने की बात है ऐसे थी माताओं बड़ी बूढ़ी माता बहुत इलाज सुनती थी बच्चों को सुर सुर बाल सुर सुर सूर्य ले जाते महाराज बार बार देख दो कैसे क्या हुआ ले वो घास दे दे वो दे दे बात बताते मंजी दादी आप जो परिवार नियोजन के बारे में बोलते हैं हम उसके लिए प्रचार करेंगे और इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद मेरा नहीं भगवान का मिलेगा, पापों से बचाओ दुनिया बचाओ मर रही है दुनिया आजकल कहा गया है मशीन निकली जगह जगह कि कोई भी व्यविचार बताओ व्यविचार नाश कर दो, आप ही करो नहीं तो बालक पैदा नहीं होगा। ऐसी क्यों थी, मैं पैसा ना दो मशीन से निकले औषधि वह ले लो, कभी ठहरेगा नहीं। शुरू हुई है अखबारों में पढ़ी धावी में सुनाई नहीं कहा ना सुनाई आज आज ही सुना आज परिवार प्रचार जो कर रहा है मूल में दोष क्या है। 18 वर्ष तो शादी नहीं करना, ये जो कानून बनाया है उस कानून में कमा है, ये कानून तो नहीं सुधार थे, आगे सुधार आगे सुधार कर आगे कानून यही रखो, कानून तो यही रखो, क्योंकि व्यवचार होगा नहीं, छोटी छोटी व्यवचार कैसे करे, व्यवचार बड़ी हो तो करे। 18 वर्ष पहले ब्याह नहीं हो ऐसे तो कानून बनाया, वो कानून बना हुआ पूरा रखे, 2-4 बालक को चल रही है, 18 वर्ष में 2-3 बालक हो जाए। बड़े बूढ़े बेटे बहुओं को बोलते हैं कि आप ऐसा पाप मत करो, फिर भी वो सुनते नहीं है, तो क्या करना चाहिए? वो सुनते नहीं क्या करना, ज्यादा यही है कि उनको अलग कर दे, आप अलग हो जाए, उनको बेटा पे उठे तो ब्याह कर दियो जाओ, थे मर जाओ जाओ बना बनी पता मर जाओ हाथ जोड़ पढ़ा दिया लिखा दिया अच्छा कर दिया ब्याह कर दिया अब जा रहे पता रुपया दे दे तारे तुम्हारे पाती का तेरे क्या होता है, वो 5-3 रुपया ले लो ये पता क्या तो मानते नहीं बेटा बेटी क्या हो जाए क्या नहीं मान। ऐसे बुढ़ापे में फिर हमारी सेवा कैसे होगी? होगी सेवा, आप ऐसे न्याय करो सेवा करना मिलेगा। मैं साधुओं की सेवा देखी जैसे माँ बाप ही नहीं करते, साधुओं की बूढ़ों की सेवा मैंने देखी कर पाती महाराज को। महाराज गाड़ी में खाट के ऊपर ले गया चूरू, वहां शरीर शांत हुआ, वहां चूरू बनाया उनका ऊपर मंदिर, और उसमें पढ़ाते बाल को ज्योति महाराज भारत देखी हुई बात है, मेरे सामने भी थी बात, संस्कृत पाठशाला बनाई, फिर संस्कृत पाठशाला बनाई पढ़े खाट पर ले गए थे। देखो अच्छे माता पिता हो वो सेवा करेगा, सेवा नहीं करेगा दोनों बात है, कुछ कोड़ा बहुत डर कुछ धोसी करा दोनों बात है। माँ बाप दोनों में यही बात है, बेटा ये सही बेटा ये सही, नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 20 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से ढालेगांव में हुआ। राम।